Dagens dikt. Den sista dubbelgöken tittar ut för att gala fram i dagsljus en salut för decenniets sista skälvande minut. För oss står ett soligt 80-tal på lut för. Då öppnar olyckskorparna sin trut för att säga oss att Sverige är det slut för. Oss är situationen rent akut för. Vad spiller vi egentligen vårt krut för när allt mot undergången utan prut för? Vad fattar vi förståndiga beslut för? Vad sporrar vi så friskt vår svenska stut för? Vad slår en löddrig gernant glatt bakut för? Vad leker vi med våra barn titt ut för? Vad höjer vi för Stenmark glada tjut för? Vad ska han vinna sin säsongdebut för? En sorglig sak som blott beviset slut för att även för den bäste går det ut för. Goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda goda. Vad vi ville ha sagt med den här lilla enkla sången, det var goddag, goddag. Ja, eller till er tre där uppe som kommer från Australien, godnatt, godnatt och sov gott. Hörde du, Hasse, jag såg just president Fords namn skymta förbi i tidningen och då tänkte jag så här, det är väldigt vad man glömmer somliga människor lätt. Ja. Kommer du ihåg vem Ford var, president Ford var? Nej, var det inte han som var landshövding i Halmstad? Nej, det var ju han. Vad hette han igen? Han som var gift med Ingvar Holmbergs fru. Ja, jo. Kommer du väl ihåg? Jo, men henne kommer jag väl ihåg. Det var det Ford vi skulle ta om. Det är typiskt att du inte minns honom för att politiken har blivit allt mer full av diffusa människor och företeelser som är svåra att hålla reda på och ingenting att hålla sig till. Liksom. Därför blir man så extra glad när man som jag äntligen kommer fram till en oomkullrunkelig och odiskutabel politisk sanning. Vilken då? Att Ingvar Carlsson ser ut som en fot i ansiktet. Ja. Ja, men det är sant. Det enda man saknar där, det är en strumpa och en sko att sätta på honom faktiskt. Exactly. En annan som har ett utseende som kan vålla missförstånd så är det den där Hasse Eriksson. Tycker du det? Ja. Redan hans mamma hade väldiga besvär med honom när han var liten baby, så att hon ofta blöjan över huvudet på honom. Jo. Det menar du inte. Och vad hon gjorde av nappen, det är ju en öppen fråga. Ja, mina damer och herrar, detta sätt att argumentera på är mycket tarvligt och vulgärt. Argumentum ad hominem hette det förr, ren personförföljelse alltså. Och det är ytterst tarvligt, men det är samtidigt rätt kul. Det är härligt. Men det är klart att de som är utsatta för det tycker väl inte det är så kul. Hade till exempel Hasse Eriksson var här så hade han väl blivit förbannad och blivit alldeles röd om skinkorna. Jo, det är tarvligt, men å andra sidan kan man ju inte låta bli att bli sur när Socialdemokraterna går och väljer en fot till energiexpert. Ja. ska man göra? Tage, jag ska säga, det är inte bara vi som är tarvliga och tråkiga. Alltså, tidningarna är ju förskräckliga. Ibland så säger de gräsligaste saker om människor. För några veckor sedan så var det någon tidning som kallade den här, och heter han Carl Tham, för intelligensaristokrat. Jo, men det är sant. Det var den grövsta satir jag har läst på många år. Ja, förresten, för att du vet, dumhet heter inte dumhet nu längre. Det heter alternativ intelligens. Ja, I see. Jag tycker så synd om den här energiministern vi har fått. Ja, han har det så besvärligt nu, och att det skulle vara så svårt att hitta en opolitisk energiminister. Ja, det tycker jag också. Varför tog de inte Sten Andersson, sosse? Det tycker jag var konstigt. Han är väl inte opolitisk? Jag sa opolitisk. Jag tyckte du sa opolitlig. Jaha. Nu var du tarvlig, Hasse. Nu vill inte jag prata mer med dig. Ja, nu ska jag be att få läsa en liten dikt. Den heter Den gamle förtroende mannen. Jag vet det var mitt fel, det blev så sent, men det var faktiskt inte illa ment. Oh, men efter alla dessa år det känns, jag ber om ursäkt för min existens. Ja, att det blev sent berodde på min dumhet. Allt nog vi satt där i det inre rummet bakom församlingssalsexpeditionen och räknar röster enligt traditionen. 650 109, 650 110, 650 111. Då hände det som ni kan fatta själva. Fru Sjögren öppnade dörren till rummet då vid 650 122. Vid 650 123 så frågar hon försynt: vill ni ha te? Nej tack, fru Sjögren, det är så, jag har ju bara några hundra röster kvar. 650 100 jävla fru Sjögren. 1 2 3 4 5. Har ni hört att man talar om politiker förakt? Ja, det har vi hört. Det är tarvligt sagt. Har ni hört att politiker är ljusets riddarvakt? Också det har vi hört. Det är för mycket sagt. Sanningen är bara den att den du valt ändrats kapital. Ja, så det menar du? Ja, han har blivit någon sorts proffs. Vi förstår vad du menar. Denna formgjutna nya modell, denna slipsprydda typ av procenttabell, denna åsiktsjonglör är för professionell. Ge mig hellre en glad amatör. Detta tvärsäkra pratfenomen, denna mjukhårda blandning av ull och sten, denna ordfabrikör ger jag ingenting för. Ge mig hellre en glad amatör. Vad han vill och vad han tror på innerst inne i sin själ vet man ej. Han vill bli stor på att förbindligt verka vilja väl. Den är sluge expert på taktik som så flott sol och vårar en bred publik. Så den smälter som smör, den är epa-charmör. Ge mig hellre en glad amatör. Ge mig hellre en glad amatör. En som inga strategiska utspel gör. Som kan vara spontan, säga det var som fan, och kan tveka som människor gör. En som tystnar när käften blir glapp, som personligen styr sin voteringsknapp, inte får sina tal från partiets central och är klok även före ett val. En som helst någon gång i livet haft ett jobb, ett vanligt kneg. Inte en som tar för givet att man föddes till partistrateg. Inget högre politiskt förnuft drives upp i kansliernas drivhusluft. Det är proffsen som gör så att rosorna dör. Ge mig hellre en glad. Människor som gör sånt som ingen tidigare har gjort. Som till exempel, ja, bestiger berg som ingen tidigare har bestigit, eller skriver ner tankar som ingen tidigare har tänkt, eller kanske ger sig av till en fjärran stjärna där ingen mänsklig fot tidigare har trampat. Kort sagt, sådana människor som utvidgar våra erfarenhetsramar. La! Nu gjorde jag nog någonting som ingen har gjort i hela världen. Inte så jag vill göra det besviken här, men det där hade Lillbabs på Börsen 68. Nu tänkte vi spela en sketch här. Ja, tyvärr så har vi inte hittat på något bra slut på den här sketchen. Nej, det har vi inte, tycker jag i alla fall. Ja, när jag gör så här sitt sketch från slut kan ni börja applådera hysteriskt i alla fall. Sketchen heter I hälsokostaffären. God dag. God dag, Tage Danielsson. Vad vill du här i min lilla butik? Kalla mig för mitt egna namn. Jag står och spelar en helt annan roll. Med jag gör om det från övriga. Början då. Du tar från början. Jag gör om det från början. God dag. God dag, Lisa Bengtsson. Vad kostar den biodynamiskt odlade potatisen? Vad sa? Jo, jag sa, vad kostar den biodynamiskt odlade potatisen? Så. Ja, så den, jo den kostar 20 kronor kilo den. Det var det värsta, hur kan den kosta så mycket? Det beror på det att den som odlar den biodynamiskt odlade potatisen, han ska ha 10 öre kilot, själv ska jag ha 19,90. Ah! Nu! Det är tur att det är slut med den här revisen, man slipper säga de där dumheterna flera gånger. Nåja, vad var det vi var? Jo, jag skulle prata om ord. Åh, det är inte klokt vad de förstör ord nu för tiden. Har ni tänkt på det? Massmedierna, de är ute och manglar sönder vårt vackra svenska språk. Ett sätt att göra det demonstrerades för några år sedan med ordet kultur. Man lägger in så mycket betydelse i ordet att det till slut förlorar all betydelse. Allting skulle vara kultur för några år sedan. Plocka blåbär var kultur. Kalle Anka var kultur. Göran Palm var kultur. Allting var kultur. Och just nu så är det en del andra ord som är ute i farozonen. Det är livskvalitet och natur. Och miljö till exempel. Miljö håller de på att mangla sönder. Allting är miljö. Miljö, miljö, miljö, miljö. Naturmiljö, fabriksmiljö. Miljö, miljö. Snart börjar de väl med Adidas miljöskor. Miljömössan. Miljömössan, miljö. Och ja, miljöchips. Allting är miljö, miljö, miljö, miljö. Och är det inte miljö så är det musik. Allting är musik. Fabrikernas musik. Hör ni maskinens sång? Orlado Fedoskov, Orlado Fedoskov. Det är maskinens sång. Allting är musik. Donauvällen är musik. Ta med fan allt. Och är det inte musik så är det politik. Och allting är politik. Att sitta på verkstadsgolvet och äta mackor, det är politik det. Arbetarnas egen kulturpolitik. Det kan vara en fralla med prick i korv. Beethoven, det är en kommun. Nej, nu tog jag i lite grann kanske. Nej. Det var lite övrigt. Nej, men liberal. Vad menas med liberal? Vad är en liberal? Jag får gå och ringa Per Garton. Glesare mellan veckotidningarna, till och med veckojournalen ska bort nu. Veckojournalen. Det är en hel livsstil som ligger i dödsryckningarna. Jag menar, hur ska man sen få veta hur det ser ut hemma hos Kerstin Dellert? Nej, behåll veckojournalen. Det går säkert bra om ni gör som ni gjorde förr. Trycker den i brun färg och alltid har drottning Astrid på omslaget. Eller statsrådet Kvensel och hans lilla katt. Och så slår man upp allt det sepia bruna. Och där inne berättar professor Olivekrona om blomsterarrangemang eller hjärntumörer. Här och där skriver en eller annan von Platen att han minns både Thomas Mann och Karl Gerhard tydligt. Torgny Segerstedt viker en servett i form av en biskopsmössa. Och på en glasveranda i Djursholm sitter advokaten Ernst Natorst Bös och läppjar på ett glas Chateauneuf du Pape. Avger utlåtandet att det smakar utmärkt och lägger till något roligt av Oscar Wilde. Och så är det korsordet, det svåra korsordet där inget ord är lättare än koprofag. Det är svar på frågan var Sten Bergmans styvfar. På insändarsidan klagar en överste löjtnant över att Uno Florén har stavat fel till Machaljans. Det stavas inte Machaljans nämligen, det stavas Magalhaes med en liten krummelur över A-et. Och hela redaktionen, män som kvinnor, är klädda i Harris tweed och tycker om att gå ut i regnet och citera Nalle Puh. Och så försvinner de över de bruna kullarna. Och den sista man ser är Stig Ahlgren som avtecknar sig mot den bruna horisonten i en sky av rapphöns. Och sakta löses upp i en tunn brun rök som luktar Latakia tobak och Dunhills after shave. Jag kommer från en festlig bal, har alkoholproblem. Bland damerna jag gjort mitt val, hon gav mig visst eksem. Nu går jag till en nattklinik och får penicillin. Sen vill jag höra glad musik och super som ett svin. Att vara med om slikampan, det är förljusande. Och får man sen en skvätt kampan blir allt berusande. Jag tager mig en vinare på Operans Traterra. Nog är man lite finare än de som röker brass. Jaha, nu tänkte vi att vi skulle berätta några sagor för alla er stackars övergivna föräldrar som har blivit dumpade här av era barn medan de är ute på shoppingrond i butikerna. Den första sagan heter Sagan om den nya trepartiregeringen. Det var en gång för mycket. Nästa saga heter... Sagan om de historiska utgrävningarna i Riksgropen. Det var en gång, men sen blev det ett garage. Sagan om tomglaset som inte fick bli återlämnat. Det var en gång. Och nu är vi framme vid sagan om Gunnars fingrar. Gunnar, dina fingrar har du tappat dem. Var är de? Är de kvar i någon vante? Har du glömt att ta med dem? Tyst, de sover. Tyst, de sover. Gunnar, dina fingrar, de får inte lov att fira. Väck dem, de ska upp och lira. Shh, de sover. Tyst, de sover. Väck tummetott, väck slickepott. Väck långe man, väck gullebrand. Vissla i örat på lilla Vicke Viret. Jag har inte hjärta att väcka dem, för kvällen igår blev sen. De var ute och kliade ben. Elfenben, elfenben, låt dem få vila ett spass. I natt var de ute och lirade jazz. Väck dem Gunnar, väck dem bara. De vaknar här ute i slutet på mig. Se upp, för nu kommer de loss. Har de fått jogga ett morgonpass, men takten blev visst för hård. Nu snubblar de på akkord, på durakkord och mollakkord. Nej, låt dem få vila ett slag, för handen är villig men tummen är svag. I drömmarnas land Indeberg, nu slår de ihop sig. Så här. Nya religioner växer upp som svampar ur jorden, och nu är det dags för det i alla underhållningssammanhang numera obligatoriska religiösa hörnet. Jag har här bredvid mig en medmänniska. Äsch. En medhalkare på livets oändliga osandade trottoar. Och jag skulle vilja ställa en rak och direkt fråga till dig. Tror du på Gud? Nej, Lind. Lind? Ja. Robert Lind i Kramfors. Är det någon du känner? Nej, men jag tror på honom. Men du vet inte om han finns? Jag tror att han finns. Jag är praktiskt taget övertygad om att han finns. Det känns liksom i hela kroppen att han finns. Jo, jag tror att han finns. Svar ja. Är det inte en sak? Det är en sak inom dig då? Ja, jag tror. Ja, jag vet det liksom. Jag har dessutom tyckt mig höra hans röst. Hur då? Jag ringde upp han. Du vet att det var han då? Det kan ju lika gärna ha varit Bosse Parnevik. Ja, jag tror inte det. Bosse Parnevik var på turné i Finland då. Ja, men käre vän, har du något bevis för Robert Linds existens? Ja, bevis och bevis, det är väl svårt att skrapa fram. Men han annonserar varje vecka, ja, till exempel. Det tycker jag är nästan ett bevis. Förra veckan till exempel hade han en stor annons i Saxons veckotidning om en sån här biodynamisk hälsocykel i slagtålig hammarplast bland annat. Han har ju en sån här postorderfirma i Kramfors. Robert Lind i Kramfors AB har du väl hört talas om? Ja, jag förstår inte hur ska man få veta hans vilja då? Priser och sånt står ju i katalogen. Ja, men om han är i beråd och vill ha kontakt, alla kan väl inte ringa? Ja, det är klart det blir dyrt om alla ska ringa, för att Kramfors ligger ju utanför 08-området. Men jag brukar ringa från kontoret, sån är jag. En riktig rackarpojke. Ja. Jag tänkte nu närmast på honom, på Robert Lind. Jag menar, han måste väl då bli överhopad av samtal. Ja, det kan nog äga sin riktighet. Han verkar lite irriterad när jag ringde nu senare. Han sa så här: är det du nu igen, sa han. Nu får det ta mig fan vara slut, sa han. Det tyder på att yttersta dagen är nära, tror jag. Men hör du, om nu det... får det ta mig fan vara slut, sa han tydligt. Ja, jo, men om det nu till äventyrs är så att den här Robert Lind finns. Ja, han finns, jo då. Ja, du... Hallå, hallå, han finns, yes, ja, box. Ja. Du upplever alltså det då som att han skulle ha existerat i evigheters evighet. Ja, Robert Lind var i begynnelsen, yes, box, all right, all right. Ja, men jag menar, hur vet du det? Ja, jag känner det. Dessutom har mamma sagt det. Ja. Jag frågade min mamma och då sa hon så här: ja, Robert Lind i Kramfors, det har väl funnits i alla tider, sa hon. Du vill inte påstå att min lilla mamma är narras? Nej, det vill jag inte alls påstå. Då bussar jag kärringen på det. Jo, men du måste... Hon är stark. Hon vann mellanviktsolympiaden. Jo, men du måste förstå att det här är ju en helt ny begrepp. värld för mig. Ja. Ja, jag menar, hur föreställer du dig Robert Lind? Jag tror han är liten och tjock eller lång och kraftig. Han har håriga ben. Ja, jag vet ingenting, för att jag bara som jag gissar, jag liksom tänker med honom så där. Jag har en different uppfattning. Ja, men hur föreställer du dig livet efter detta då? Ja, där har jag lite klarare. Där tror jag att det är så här va, att när man dör så kommer man till Kramfors. Men, om man har varit stygg så får man stanna i Dals Långed. Och hur är din föreställning om själva Kramfors? Att det är ljust och vackert där. Men Dals Långed är ett helvete. Och Robert Lind, han styr då över levande och döda. Ja, det är blott i kanske. Men han har ett visst inflytande om jag säger så. I varje fall i Kramfors när han sitter i kommunfullmäktige där nämligen. Men det är en väldigt mäktig person. Jag har överhuvudtaget vikt mitt liv åt honom nu för tiden kan säga. Jag har blivit agent. Kan jag intressera er för en trädgårdsmöbel i tryckimpregnerad furu? Kan jag det? Nej, vet du vad? Fyra delar med den, soffa. Den jag tror på, den kräver jag mer av än en trädgårdsmöbel i tryckimpregnerad furu med soffa i fyra delar. Ja, men då har du väntat i rätt person för man får en tvålkopp också. Alltså jag i så fall. Tack för det. Jo, vet ni vad raka motsatsen är till såna här dubbelgökar som sitter på krogen mitt på dagen och äter lunch? Jo, motsatsen till dessa dagens fåglar, dubbelgökarna, det är nattens fåglar, näktergalningarna. När operabaren och KB har stängt går de inte hem som de har tänkt. Det är till Victorias klär obskyr som näktergalningarna flyr. Kön av vanliga knegare fladdrar om förbi. Tjena, ge oss tre bägare folk och en hel algeri. Sen börjar nattens ström av ord vid näktergalningarnas bord. Natten krymper. Natten krymper. Gå hem. Inte än, hör du. Så många ensamheter trängs och vill ha sällskap tills det stängs. En degig efterklang av jack är näktergalningarnas snack om pjäser som de inte sett, om böcker som de inte skrivit, om kärlekar som har gått snett, om alla av som aldrig blivit i näktergalningarnas. Natten krymper. Gå hem. Inte än, hör du. Ögon som famlar efter kontakt, ett ensamt, lite konstigt skratt. Nu har man glömt vad man har sagt. näktergalningarnas natt. Man tömmer kvällens sista glas, så tar man kvällens sista chans och kvällens allra sista glas, och chansen går någon annanstans. På en morgon solig trottoar står näktergalningarna kvar. Till vem? Ja, till vem går näktergalningarna hem? Ja, gott folk. Nu hade vi tänkt ha en jätteliten paus, som man säger nu för tiden, och gå ut och byta skjorta, vi behöver det. Men innan vi byter skjorta hade vi tänkt att vi skulle rå om er som en enda stor familj. Vi har en sån trevlig bit här som heter Vi håller om varandra och sjunger en sång. Och vi tänkte att ni kunde hjälpa oss med det, kanske inte sjunga med, för jag tror inte att ni kan det. Men ni kunde i alla fall hålla om varandra, det kan man. Det kan alla människor. Och här, det finns ju den här Pekka och Bibi. De tycker det är väldigt trevligt att krama, så det tycker vi också. Nu är det så kallt ute så vi behöver en kram, alla människor. Ni sitter här vid långa bord, människor som kanske aldrig har träffats, aldrig kommer att träffas. Lägg nu armarna om axlarna på varandra. Inte bara kroka arm, utan om axlarna på varandra. Och vagga med lite i våran bit i alla fall. Gör det så är ni hyggliga. Så hjälper ni oss med det. Så får vi lite värme. Det sägs att svensken är så stel och trumpen och blyg. Nej, nej, nej, nej. Men jag tycker detta är alldeles fel, du får bättre betyg. För visst är du med oss och lägger din arm om närmsta granne i ditt gäng. Och så vagga i takt som en stor familj och häng med i en glad refräng. Vi håller om varandra och sjunger en sång, och sjunger en sång, och ler mot alla på samma gång. Vi ger en liten kram till varann, den gör dig så varm, och smek lite grann på damernas barm, och träna på att trycka till med knäna. Kysser vi varandra, håll tungan igång, håll tungan igång, slit av blus och byxor och kjol och kalsong. Med språng kryp under bordet, gör det i världssalong. Vi ligger på varandra och sjunger en sång. Varför ska man bara ha såna tråkiga halvmesyrer? Vi tar en hel mesyr med en gång när vi ändå är på gång, va? Vi lever i en fritid. Ja, hela världen ska bli som en enda stor orge. Ja. Får ni inte rum under borden så går det bra att ligga ovanpå. Det har inget. Nej, och känner ni för det har vi fantastiska takkronor här som vi kan hänga i. Ni kanske blir generade för att vi står här och tittar på, men vi ska gå strax så får ni vara i fred. Kan ni ägna er åt det här som förmodligen blir den här revyns trevligaste nummer? Glöm inte att sjung, glöm inte att sjung. Det är nyttigt att älska, man mår som en kung. Blir ung man riktigt känner vänner i världssalong. Vi ligger på varandra och sjunger en sång. Thank you. dancing with tears in my eyes. Cause the girl in my arms isn't you. Dancing with somebody new. Look, no hands. When it's you that my heart's calling to. Tänk om dessa väggar kunde tala. Ja, men tänk om dessa väggar kunde cykla. Men tyvärr är det ju lika onaturligt för en vägg att tala som det är för en människa att innehålla en öppen spis. Ja, men det finns många människor som har en väldigt stor brasa. Dancing with tears in my eyes. Was the girl in my arms isn't you. Men det är klart det är bra om väggarna har någon att tala med, för de blir ju så isolerade nu för tiden. Ja, men alltså, jag har ingenting emot att prata med en vägg. Jag har ju pratat med dig i 25 år nu här. Jag menar, när man går där hemma och pratar med sina små blommor så kan man väl slänga ett skitord till väggen också, tycker jag. Ja, eller man kan starta en paneldiskussion. Ja, om vad då? Ja, om vad som helst som är på tapeten. Oj! Dancing with tears in my eyes. Och du, väggarna har ju öron också. Det är väl ännu konstigare. Jag tycker inte det är konstigare än att öronen har trumpeter. Tror du att ytterväggar också kan tala? Ja, de kan yttra sig. Vet du vad innerväggar kan göra då? Nej, vad kan de göra? Jo, innerväggar kan inra sig, nämligen ärinra sig. Hörde du, vet du hur en vägg firar sin 50-årsdag? Ja, det är väl lister som går runt. Oj! Dancing with tears in my eyes. Was the girl in my arms. Nu har vi varit ute och bytt skjortor med varandra, som ni ser, så nu kan vi fortsätta som om ingenting hade hänt. Ja. Egendomligt att han är så vital och spontan fortfarande. Jag menar, efter alla det, så han håller på väl i 25 år nu och sysslar med kärnkraftsproblem och sådär. Och ändå så var han så otroligt förvånad och förbryllad när han såg det här med Harrisburg på tv. Så han knep Lisbeth i armen som fick blåmärken. Nu måste vi ha en omröstning, nu måste vi ha en omröstning, sa han. Men likadant när de var ute i skogen skulle plocka blåbär. Är det de här bärarna de sprutar på? Det var det jävligaste. Det hade jag ingen aning om. Ja, likadant. Lika vitalt och spontant som när de talade om fram vad en villa kostar. Kostar den så mycket? Det var det jävligaste. Det hade jag ingen aning om. Får vi ordna med något fribrev eller något? Ja. Men det är inte så konstigt. Jag menar, han sitter med de andra gubbarna där inne i riksdagshuset och trycker på knappar och de hackar på varandra. De träffar ju aldrig vanliga människor praktiskt taget. Du får reda på hur det är där ute. Jag menar, ta till exempel häromdagen. Och så skickade Lisbeth ner han i affären för att köpa en liter mjölk. 2,15 för en liter mjölk, skrek han till expediten. Det var det jävligaste, det hade jag ingen aning om. Och här ska vi lägga på 25 öre till från nyår. Det var det. Så sprang han tillbaks till jobbet och sa, Ulsten, har du hört att ta 2,15 för en liter mjölk, sa han. Ulsten stirrade på honom och såg ännu mer ut som en nolla i facet än han brukar. Och 15, sa han sådär. Så ropade han på sina kamrater, Blix och Bilt och Kars och Hicks och Banks och Binks, vad fan vet de här. Noll och Tott och Tam. Ja, de här enstaviga, intellektuella, de kom där då. Ja. Vad är det? 2,15 för en liten mjölk, sa Ulsten. Alla i kör, det var det jävligaste, det hade vi ingen aning om. Det är inte så konstigt, men... De är aldrig ute och konka på konsumkassar och sånt där. Jag menar, ta en sån som... Jag tar Carl Tham till exempel. Ja, men om han har varit och köpt ut något så är det en liten mjölk. Nej, det tror jag. Nej, men var samma med den där andra, vad hette han nu igen? Han är väl närmast bortlig, vad hette han? Hadar Cars. Ja, just det, Hadar Cars. Någon ska ju heta det. Ja. Kom in och ät, Hadar. Ja, i alla fall. Hadar Cars. Då de ringde i alla fall från Luleå och ville att Hadar skulle komma upp och prata där. Det var under valrörelsen. Hadar, kan du komma hit och prata, sa de i Luleå. Ja visst, jag kommer, sa Hadar. Hopp. Och så tog han på sig ytterrocken och bara gå. Så. Så kom han till Tensta då, utmattad. Är detta Luleå, sa han. Nej, det är ju Tensta som Luleå. Det är 100 mil till Luleå. Är det 100 mil till Luleå, sa Hadar Cars. Det var det jävligaste. Det hade jag ingen aning om. Han trodde att Sverige slutade vid tullarna någonstans. Ja. Det är han inte ensam om. Det är många riksdagsmän som tror att den där långa korven norr om Stallmästargården, att den inte finns bara. Ja, det är så. Alltså. Jag tror det är samma med den här andra gubben. Vad heter han? Vithåriga gubben med kniven. Vad heter han? Boman. Ja, Boman. Ja. Han var förresten ute då. Och stapplade i en korridor på riksdagshuset. Så snubblade han över en liten gumma som låg där och skurade golvet. Låg på knäna och skurade. Ja men gästika fy, vad håller ni på med? Ligger ni på knäna? Herr talman, herr talman. Fanns ju ingen talman, nej. Det var långt innan man hade valt om Ingemund för 12:e gången. Nej, i alla fall. Ja men så här kan vi inte ha. Ni kan inte ligga. Ni får ju skaffa något knäskydd. Sådana här som ishockeyspelarna har eller något. Eller en liten kudde kanske. Pall. Ni kan sitta på en pall. Jag kan kanske fixa en taburett. Ja ja. Han snackar och snackar och snackar. Hon fattar ju inte vad han sa. För hon var ju från Jugoslavien. Men i alla fall. Så till slut så sa han. Ja men vad har ni betalt för det här då? Då förstod hon så sa han. 20 kronor i timmen. 20 kronor i timmen. Det var inte mycket, sa han. Då har jag betydligt mer. Nej, jag tycker ni ska göra ordentliga avdrag för representation när ni går ut med era affärsbekanta, sa han. Och klappa henne på den högst belägna punkten. Ja, hon tittar lite konstigt på honom. Så sa han så här, herr Palme, vi kan inte ha det. Så, titta nu på dessa lokalvårdare. Alltså, nog visste jag att lokalvårdarna hade ett hårt och strängt och ansvarsfullt arbete. Men att de höll på med städning och sån skit hade jag ingen aning om. Men så är det. Ja, men det är klart. Man får väl hoppas att de har varit ute lite mer i år än de brukar, för det har varit valår. De har varit ute och träffat lite people. Sen har de väl fått böcker och tidningar och brev och sånt där till höst. Rätt mycket brev, tror jag. Därför att det har ju varit speciella grejer ute i rörelse. Jag menar, jag tror att de är upplysta nu. Och jag tror att vi kommer att få raka, hederliga och ärliga besked inför den viktiga omröstningen om kärnkraften. Vi litar på er, grabbar. Hur klarar vi det som ju aldrig kan ske? Den omöjlighet som väl alla vet. En härdsmälta spräcker betongen som glas, och det läcker död och gas. Vad satan säger vi till dem som stirrar på stål? De av våra barnbarn som är kvar. Vi som lät det hända. Ja, vad ska vi hitta på? Har vi något bra försvar? Det är skönt för oss alla att säkert vi vet att det aldrig sker. Det är en omöjlighet. Sannolikhet, va? Det måste ju betyda någonting som är likt sanning. Men riktigt lika sant som sanning är det inte, om det är sannolikt. Och därför så är det väldigt synd, tycker jag, att vi tydligen från och med i år på grund av de rådande konjunkturerna antar jag att vi inte längre har råd med några riktiga sanningar utan att vi måste nöja oss med sannolikhetskalkyler. För de blir inte riktigt lika pålitliga, de blir till exempel väldigt olika före och efter, va? Jag menar till exempel före Harrisburg, då var det ju ytterst osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända. Men sen så fort det hade hänt, då rakade ju sannolikheten plötsligt upp till inte mindre än 100%, så att det blev nästan sant att det hade hänt. Ja, men bara nästan sant, det är det som är det konstiga. För det är fortfarande så om de går omkring och tycker så här lite mer i smyg att det där som hände i Harrisburg, det var nog så ytterst osannolikt så att egentligen har det nog inte hänt. Ja, hela socialdemokratiska partiet till exempel, de har ju gått och väntat i över ett halvår på att få veta om det som hände i Harrisburg har hänt eller inte. Innan de har kunnat bilda sig en uppfattning om ifall de ska tycka att kärnkraften är så farlig som den skulle vara om det som hände i Harrisburg har hänt. Men nu har de ju äntligen bestämt sig och nu har de tydligen kommit fram till att det som hände i Harrisburg inte har hänt. Men att vi å andra sidan måste ha mycket bättre säkerhetsanordningar så att det inte händer här också. Alltså, jag förstår mycket väl den här långa tvekan därför att enligt alla hittills tillgängliga sannolikhetsberäkningar så har det ju varit så att en sån där olycka inträffar kanske bara någon enstaka gång på flera tusen år. Jag menar, då är det ju inte särskilt troligt att den skulle ha hänt redan nu. Utan det är väl i så fall betydligt mer sannolikt att den har inträffat längre fram. Ja, och då kommer saken i ett helt annat läge. För jag menar, det kan ju inte vi ta ställning till nu. Då. Eller hur det blir då. Ja. Ja, sen är det en annan sak i alla fall som man också måste ta med i beräkningen när man talar om sånt här. Och det är att om det nu till äventyrs är så att det där som hände i Harrisburg verkligen hände mot förmodan. Då är sannolikheten för att det ska hända en gång till. Den är ju då så nästan löjligt liten så att egentligen kan man säga att det var nästan bra att det som hände i Harrisburg hände, om det nu gjorde det. För då kan vi vara nästan alldeles säkra på att det inte händer en gång till. I varje fall inte i Harrisburg. Ja, och i varje fall inte samtidigt som förra gången. Nej, sannolikheten för en sån sak, den är så fullständigt larvigt liten så den är försumbar, heter det då. Men det menas att den finns inte, fast bara lite. Nu är ju det här ganska krångliga saker för gemene man, va? Så att göra en folkomröstning om sånt här är väl egentligen ingen idé. För jag menar, folk i allmänhet, de resonerar naturligtvis på sitt grovhuggna sätt så att det som hände i Harrisburg verkligen har hänt. De tar det som en sanning. Men då gör de det alldeles för lätt för sig. Va? För att då har de alltså inte gjort klart för sig att en sak som inte ens är sannolik, den kan ju ännu mindre vara sann. Va? Jag menar, de har väl inte hängt med i utvecklingen, de har väl fått lära sig av sina föräldrar att alltid tala sanning, fick jag lära mig av mina. Tala alltid sanning, barn, sa våra föräldrar till oss. Men det får inte vi säga till våra barn. Vi måste lära våra barn att alltid tala sannolikt. Att säga sannolikheten, endast sannolikheten och ingenting annat än sannolikheten. På så sätt så kanske de lär sig så småningom att förstå att det som hände i Harrisburg inte kan hända här. Eftersom det ju inte ens kunde hända där, vilket ju hade varit mycket mer sannolikt med tanke på att det var där det hände. Köp och barer. Och medan man kissar så hör man James Last och hans feta musik. Hans feta musik får heta musik. Men ännu finns det ställen där Hammondkapellen har misslyckats med att få smeta musik. Det får inte finnas en vrå i en park och inte en enda butik. där man inte hör backara. Och man tog van i varenda modul, ska det låta som fan i. Så snart det blir tyst, det ska på med musik. La la la la la la la la. För oss kan det aldrig förslå med musik. Nej, på med musik. Ja, på med musik. Ge oss appassionata så slipper vi prata. Lyft bort oss från vardagens grå med musik. Begrav oss i konstgödselhögar av slowfox, fiolgröt och tonkosmetik. Och när du sen har nått det man skänker en krans för, då donar ur kistlocket man hattan transfer. Ratta-ratta-ra. Så snart det blir tyst, det ska på med musik. Vi ska ta oss en liten titt i dagens tidning. På första sidan i DN idag står följande rubrik, bland annat: turism splittrar byborna. Det är i närheten av Sölvbacka här i Ljungdalen är stämningen då, för det växer upp så många nya stugbyar. Vi har tagit hit en sån här nybliven stugägare som heter Kenneth Lindeman. Hjärtligt välkommen. Ja. Hej, hej. Hur är det att äga en sån här stuga? Ja, det är rätt så kul, men det är inte så mycket man kan vara där. Det är sån här andelsgrejsing. Alltså, det är en stugby som det är 750 kåk. Alltså, så har jag köpt in mig på en där, men vi är 24 familjer som delar på den där kåken alltså. Ja. Den kostar 600 000. Och så fick man då förmånliga lån, och så delar man på det så blir 25 000 spänn insats, som man säger så. Sen så har vi såna här strippade lån alltså, ja. Strippade lån, man får dra av alltihop alltså, ja. Och sen så har vi... Och sen, det är praktiskt. Det är praktiskt, ja. Och sen så har vi det att vi har två veckor då. Man får en sommarvecka och en vintervecka, och sommarveckan hyr jag ut alltså till den familj. Så ja, det går med, ja, 2000 spänn om året, ren vinst kan man säga, och ha den här kåken. Och så en vecka då? Ja, så får man en vecka då, man får vara där. Ja, alltså jag hade lite otur. Jag kom sist in i vårt gäng, om man säger så. Och så jag fick alltså, min sommarvecka kom rätt sent. Det var i mitten på oktober fick jag den. Ja. Och vinterveckan var ju början på november. Så att... möts den. Men vi hyrde ut den bägge sådana. Sen så, kåken själv, den heter... Vad heter det? Tomtebrölet heter det där området, ja. Tomtebrölet heter området, ja. Jävligt trevligt det. Ja, det är världen, ligger en sjö nedanför, så ligger på kanten där. Så, och så är det en riktig norrlänning där också som går omkring, ja. Det är... I lapp är han ibland, utklädd lapp är han ibland. Ja. Det är Stig Gärder. Ja. Jo, ja. Men hur är själva stugorna då? Hur är det? Stugorna, de är inte så stora. Nej, de är rätt... Man begriper dem med samma, så att säga. Ja. Man får... Ja, det är 12 kvadratmeter, ja. Som är... Ja, vi är fyra. Men... Så är det indelat då i ett allrum och... ja, det är ungefär det, ja. Det är indelat i ett allrum. Ja. Och sen är det... Alltså, men det är riktigt sån här stockstuga, timmerstockar. Ja, ja, här. Grova som... Ja, om man skulle lägga remmen om så skulle man få på yttersta hålet. Klockremmen alltså. Ja, nej, de är gjorda av betong egentligen, men det ligger lite slaner utanpå det här för dem. Ja, sen är de sammanbyggda. Fyra, och, ja, de är fem och fem sammanbyggda. Jaha. Så en på vardera vägen, min ligger i mitten. Ja. Jag får krypa ner någon skorsten, men det blir jävligt varmt och bra. Ja, det blir varmt. Nej, det gör inget när man hyr ut och sådär. Och så är det skitterrängen här. Det är skitterrängen, jävla skitterrängen. Ja. Ingen vidare, risigt och dant. Det är ett kalhygge. Men, ja, det är så ett sant ord faktiskt, ja. Men så är det, de där en ny styr, jag har ju bara svårt att snacka här nu. Ja, märker. Är det luften? Folk röker för mycket tycker jag. Ja, vad var det vi var? Jo, de smällde upp en ny stugby som heter Tomte... Kvasten. Ja, ja. Ja, det får heta vad det vill, jag bryr mig inte om. Ja, det är Tomtekvasten heter Tomtekvasten, ja. Den ligger nedanför oss. Den snor de upp. Det var en granne där uppe som sålde ett stort stycke. Och så byggde de upp det. På en vecka byggde de upp det. Det bor redan folk där. Mm. De var jättetrevligt. Det är en stor stugby. Men den kommer väl och bli tråkigare på sommaren. När isen smälter. För det var ute på sjön nämligen. Så man, ja, men det ska väl gå det med. Ja. Ja. Stig Gerland som har hand om det. Han sitter och målar allmogemotiv på såna här grodmansdräkter. Ja, men nu förstår jag att det ska vara. Sen så har vi ju under oss har vi tomtegrottan. Ja, det är de som, ja, under varje kok så är det en annan kok neråt, alltså nergrävd. Ja, ja. Vi har gemensam källa. De får gå en trappa upp när de ska till källan. Ja. Det är väldigt trevligt. Det är billigare där. Ja, det är trevligt. Men tunna vägar. Men alltså, vi har inte varit... Nu var jag där uppe senast. Nu vinterveckan var jag där uppe. Själv var jag uppe faktiskt. För att makan och barna ville inte följa med. Nej. De fick såna skavsår förra gången. Ja, det var så trångt. Och ja, barnen gick bra för jag smort in dem med konsistensfett. Så de kunde glida omkring. Men kärringen är så rynkigt. Och hon är så... Hon blev skrämd av en valnöt när hon var barn. Så hon fick några skavsår överallt. Så hon föredrog att stanna hemma. Ja, jag förstår, ja, det. Förstår du det? Ja, jag förstår, ja, det. Ja. Vad förstår du? Sätt dig ner för fan och vad tror du är väl. Det är väl... Ja, ja. Ja, nu senast var det rätt så trevligt. Då. Det är tunna väggar. Man hör vad de säger i de andra kåkarna. Ja, jag var där uppe, jag låg ensam där och andas, kom ju sån här grå rök för det har gått sönder, det elektriska har gått sönder. Allting är elektriskt, allt går med elektriskt. Vi har kombinerat tv och toalett, det är rätt bra, ja. Står det, det är en elektrisk, då har vi hört talas om elektriska toaletter. Allt, både program och allt blir förvandlat till mull liksom, man kan ta ut oss utanför. Alla skitprogram som de har, som kommer ut där. Sen är det även spis ovanpå, väldigt trevligt. Men så gick det elektriskt, och det blev kallt. Men jag gick och la mig, så hör jag plötsligt. Ja, ja. Ja, egendomligt kom jag på. Ja, det var ju fantastiskt, ja, att jag kommer ut i denna situation på detta sätt. Ja. Där hör jag plötsligt genom den tunna väggen en kvinnoröst. Ja. Som säger så här, herr Lindeman, herr Lindeman. Ja, ja. Så vad är det, vad är det? Så, vad är det? Så lite högre, men det hördes svagare på hennes sida, antar jag. Ja, vad är det? Ja, jag fryser så, herr Lindeman. Ja. Ja, vad ska jag göra åt det, sa? Ja, men ni kan väl komma in med en filt. Jag har en filt ute i bilen. Kan ni inte komma in med den här, Lindeman? Mm. Nej, så är det sånt här trams. Vad är det? Kan vi inte istället låtsas att vi är gifta, sa jag. Så sa hon, ja, kan vi väl göra, så. Ja, då kan du fan inte hämta filter själv, sa. Jag går på gatan ganska fräckt. Det gör jag med. Men det blir inget resultat. Jag vill vara ett sexobjekt. Ja, vem vill inte det? Och inte bara predikat. Jag spänner vad och evig ril. Men damerna generat flyr. Fast Robert Redford är min stil. De tror väl att man är för dyr. Jo då lilla frun, att jag kan boogie är ganska bra boogie med. Jo då lilla frun, att boogie woogie det är min specialitet. Ni tycker kanske att jag ser bedagad ut. Men här ska damerna få se en grabb med krut. Juta lilla frun att jag kan boge och kanske lite boge med. Är ganska bra på boogie med. Jo då lilla fru, att boogie, boogie är min specialitet. Jag säger som professor Higgins i sin sång, Eliza, jag kan dansa hela natten lång. Jo då lilla fru, att jag kan boogie och kanske lite boogie med. Lilla kvickt innan jag ångrar er. Den här modellen gör de faktiskt inte mer. Jo då lilla frun att jag kan boge och kanske lite boge mer. Och kanske lite boge mer. Och kanske lite boge mer. Som att dö och man blir våt i ögonvrån. Det blir så tomt när ni sticker härifrån. Jag måste ni tillbaks till kneget. Det är bara ett bevis på feghet. Och störta dit i detta trista slit. Men gå och ta telefon. Ring och säg det är något fel på mig. Jag mår nog inte riktigt bra. Jag tror jag kommer nog inte mer idag. Jag vågar ta dig själv i kragen och säga att du har ont i magen. Lagom skolk är bara bra för folk som kolingen sa. Stanna kvar, stanna under dubbelgöken. Stanna kvar och beställ gök av fröken. Känn dig glad och säll och kom hem ikväll så där extra snäll. Säg om ifall du inte kom till din maskin och ditt kontor. Du min vän är mindre viktig än du tror. Så världen går nog inte under ifall du sitter kvar en stund här. På arbetsskyddsnitt ut din rygg. Det finns ju andra som gnor. Stanna kvar, stanna under dubbelgöken. Stanna kvar och beställ en gök om fröken. Känn dig glad och säll och kom hem ikväll så där extra snäll och bli populär. Stanna kvar, stanna under dubbelgöken. Stanna kvar och beställ en gök om fröken. Stanna kvar. Ja, gör det. Vi för vår del måste tyvärr gå. Vi ska på kontoret. Man har ju ett jobb att sköta också. Stanna under dubbelgöken. Ajöken. Applåder.